байхасы бичнэ дур бэрама тэлрихана дууда хаду ишан босун руу гиндирч хэр бэра ки уге умо бичнэ удир мару лан ки уге умо Хэч эвдүн халигин киву гэмон Бэтина дур бэрэл хэрэл киву гэмон Тухтуз үлгэй бишун бэртина Дийц хадуэй дир хумрут эсэ бугу ач а бэртина دویی خود آرام در سانات ال حزیزا کی وگه ما بتنا و در ما رولان کی وگه ما من هت اودن خالیگن کی وگه ما بتنا در بیرال خیرال کی وگه ما Бицеротли Каравас ротхуй хабулев даруши Кинав ицу Хецасыне хабулев дир хириав Ки уге умо Бетина удир марулам ки уге умо Мун хэч эвдун халигин ки вуге умон Бетина дур бэрал хэрал ки вуге умон Мун хэч эвдун халигин ки вуге умон Бетина дур маарулам ки вуге умон Мун хэч эвдун халигин ки вуге умон Бетина дур бэрал хэрал ки вуге умон